Bitariko batzordea Parisen biltzen zen egun berean antolatu dute sindikatuek 8. greba eguna. Eztabaida bada sindikatuen artean lege proiektua bozka bidez pasatzen bada, ea mobilizazioekin segitu behar den edo ez. Manifestaldian galdekaturiko guztiek baietz diote pasatzen bada ere borrokak segitu behar duela, horietan Mercedes Gracier CFDT-ko ordezkaria. On a décidé de continuer la mobilisation, ça c'est une consigne nationale, on se résignera pas. Lab sindikatuak ere borrokan segitzearen beharra ikusten du, Einautaramendi. Erreforma hori, naiz ta bozkatua izan, borrokatu beharko dugu, 64 ez dugula nahi, baina 62 ez da ere, eta segitu beharko dugu borrokan, gutxienez 60 urte irabazi arte, eta zerratik ez gutxiago. Beraz, segi dezagun borrokan, eta borroka hoberena daukagu enpresetan, eta sai sindikala zein sindikalak badu asko egiteko, beraz daitzen ditugu langile guztiak antolatzea eta borrokatzea. Ondoko hitzordua jadanik finkatua da, hitzordua emaiten dute sindikatuek ostegun hontan, Baionako suprefetura intzinean 11:00. Mercedes Gracier. Rassemblerons tous devant la préfecture de la sous-préfecture de Bayonne à 11h et préfecture de Pau à 11h aussi. Mobilizazioa goizean goizetik hasia zen Mugerreko pleita gunearen blokatzearekin eta manifestaldiaren bukaeran langile elektrikari batek jakinarazi du elektrika moztu dutela goiz guztian Baionako herriko etxean.